یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه ی قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید. تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه رو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو افقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو.